yılda bitmez hiç farz ettin. Yalan aslında iyi günde sen, kötü günde sen. Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler. Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir. Kim kimin bilmem, kalpte son işidir. Bunca yıl senle geçti ve son kez. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler sana son kez, teşekkürler. Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol. Ne olur dur dur hüznünü. Bilirim korkma, ilk gün hep zordur. Son lafım budur, teşekkürler. Teşekkürler. Tanıdım zannettim seni 3 yılda. Kalbime bahsettim, o da farkında. İyi günde ben, kötü günde ben. Nasıl dedin? Teşekkürler, teşekkürler. Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir. Kim kimin bilmem, kalpte son işidir. Bunca yıl senle geçti ve son kez. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler sana son kez, teşekkürler. Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol. Ne olur dur dur gözlerini. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler.